they said to me, I see the cars passing by, I try to eat, try to smile, but it says bitter. And I stayed up. Rembalska, Bartek Mieszkoniec w studiu Trójki. Dzień dobry. Zespół Boogie Town. Dzień dobry. Czy Boogie Town to już przeszłość? Nie, nie, absolutnie. To w takim razie o Boogie Town pogadamy troszkę później. W tej chwili wasze nowe dziecko, Miejscowi. Zupełnie co innego. Ja kiedy usłyszałem ten utwór po raz pierwszy, państwo go jeszcze nie słyszeli, ponieważ to będzie absolutna światowa prapremiera. Tak, mały fragment jest tylko w internecie, można tam znaleźć. To nie ukrywam, że byłem zszokowany, bo nie spodziewałem się po was zupełnie takiej muzyki. To muzyka, jakby nie patrzeć, właściwie ludowa. No. Właściwie tak. Nie, ale czemu się nie spodziewałeś? Drążymy, lubimy wyzwania, tak. I myślę, że już od dłuższego czasu gdzieś nas to kiełkowało i cały czas podświadomie chyba czegoś nam brakowało i nawet jak nagrywaliśmy drugą płytę z Boogie Town, Grawitację, to już gdzieś w głowie mieliśmy taki pomysł, żeby, tak, żeby się jednak... przewijały jakieś mandoliny, jakieś tam dokładnie. Instrumenty dziwne, że żeśmy szukać jakichś starszych, bardziej tradycyjnych instrumentów wtedy, ale to jeszcze nie był sprecyzowany, tak jak to później się zaczęło dziać. Myślę, że po prostu zaczęliśmy szukać jakiegoś sensu w muzyce głębszego. Może to z wiekiem przychodzi, człowiek sobie zadaje jakieś pytania, takie trudne dosyć. I myślę, że nie można odnaleźć tego sensu, jak się nie wróci w jakiś sposób do korzeni. Tak. Po prostu. I tak żeśmy trafili na stare nagrania archiwalne. Polskiego Radia między innymi i Hispanu. Tak. Wszystko zmieniła taka płyta. Pamiętam, kupiliśmy na festiwalu Wszystkie Mazurki i Świata w Warszawie, który jest organizowany. Taką płytę Hispanu z nagrań właśnie z lat 40-52. Agnieszka Obszańska próbowała mnie zabrać na tę imprezę, a powiedziałem, nie, no chyba nie chcę. No, super jest. A podobno jest świetna. No. Teraz żałuję, jak wszyscy mówią, że było świetnie, ale ja nie byłem. No to będziesz miał okazję, bo to jest co roku. Co roku w maju. Ale w związku z tym, że rozmawiamy o czymś, o czym nikt nie ma pojęcia, to ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali tego jednego, jedynego nagrania, które mamy i do rozmowy powrócimy za moment. Okay. Słodkie jak miodu dzban, gdy chce, sercu daje znak, a potem je sieka w drobny mak. Pisza na darmo żar, choć jej imię ci w uszach. To była premiera radiowa zespół Miejscowi. Miejscowi, czy Bardę Kula i zupełnie nowo oblicze. Jak się pracowało nad materią taką, którą przed laty już ktoś wymyślił? Znaczy, to było przede wszystkim takie to było odkrywanie tego też w sobie, bo pomimo tego, że nie znaliśmy tego materiału zupełnie, to okazywało się, że ta melodyka jest bliska bardzo sercu i w ogóle bardzo zrozumiała tak naprawdę. I to właśnie na przykład dopiero zrozumiałem przy słuchaniu tych wszystkich płyt, to co powiedział Michał Urbaniak, który w latach 70. Nagrał, wiadomo, bardzo swoją znaną płytę właśnie wykorzystującą elementy muzyki ludowej, jazzową. I on wtedy powiedział, że pomimo tego, że nie znał tej muzyki też dokładnie motywów, to jak zaczął ją grać, to miał wrażenie, jakby po prostu ona w nim siedziała od zawsze. Czy w waszym, tak to jest. Czy w waszym wypadku te dźwięki ludowe to były sample, czy wszystko od nowa zagraliście? No to były, znaczy w pierwszej fazie oczywiście były to sample, bo właśnie słuchaliśmy tych płyt Polskiego Radia i Polskiej Akademii Nauk, ale później właśnie zebraliśmy bardzo fajny skład, między innymi skrzypka Marcina Drabika, który jest super muzykiem. Skończył Akademię Muzyczną, Wydział Jazzu, a poza tym od bardzo wielu lat jeździ na wieś i do muzykantów ludowych i uczy się od nich właśnie grania tego typu. Także idealnie wyczuł to po prostu, jak ma to zrobić i zagrał to jeszcze raz. No, na przykład ja od 2 lat częściej trzymam pałeczki do cymbału w rękach niż gram na gitarze, ale... Bo byliśmy też u pana starego takiego cymbalisty, pan Wojtyna z Rzeszowskiego parę lat temu. To było chyba z 1,5 roku temu i kupiliśmy prawdziwe, autentyczne, wiejskie, robione cymbały od niego. Także cymbały teraz są bardziej u mnie na fokandzie niż gitara. A ty, Ula? Nie, ja jakoś na cymbałach akurat próbuję cały czas. Ale chyba jestem... Przepraszam, jest strasznie dużo strun. Jeszcze się wtrącę, bo chyba jestem pierwszym elektrycznym cymbalistą na świecie, bo zelektryzowałem swoje cymbały przystawkami i gram z efektami, także nie wiem, czy to już było, czy nie. No właśnie staram się, tak jak słyszysz, łączyć, Bartek, przystawki wstawię w cymbały i próbujemy stworzyć może jakąś hybrydę, tak samo w muzyce cały czas. Te piosenki są oparte na starych, oryginalnych melodiach i jakby wokół nich my napisaliśmy coś swojego. Więc jak na początku powiedziałeś, no to nie jest do końca, zażartowałam, to jest muzyka ludowa. No, nie można tego nazwać muzyką ludową, bo to by było z naszej strony no, nieuczciwe, bo nie zajmujemy się tym długo, więc po prostu robimy coś swojego, inspirujemy się bardzo ludowszczyzną i tyle. Dacie prawie gotowy materiał na płytę, ale prawie, bo płyta też nie wiadomo, kiedy się ukaże. No tak, płyta jest tak naprawdę stworzona i mamy napisane bardzo dużo materiału na tak naprawdę, zależy jak to patrzeć, może nawet i na 3 płyty, ale na razie chcemy wypuszczać po prostu poszczególne piosenki i po prostu czekać. Zaciekawić ludzi. Zaciekawić właśnie dokładnie projektem. Tak jak Miło właśnie powiedział, a propos, wracając do tego, co Ula mówiła, ludowszczyzny, to bardzo fajnie powiedział ostatnio na skrzypek, że jest bardzo duży ruch w ogóle taki purystyczny w Polsce, w sensie, który takich kapel, które grają autentyczne w autentyczny sposób, czyli autentyczne instrumentarium i starają się to wszystko odwzorowywać tak jak to było. I on powiedział właśnie, że to, co my robimy z tą, czyli bierzemy tą autentyczną melodykę ludową, ale ten aranż i te piosenki są bardziej współczesne i tak jak teraz wyprodukowane, 2014 rok, to powiedział, że jest dla niego to jest taki właśnie most, po którym ludzie, którzy na przykład nie znają polskiej muzyki ludowej, Polacy, mogą ją po prostu poznać dzięki temu po prostu, że jest ona w innym trochę kontekście umieszczona. Na Facebooku macie również zabawę dla waszych słuchaczy specjalną, z tego co wiem. No powiedzcie o tym wszystkim. No tak, mamy taką małą akcję, taki nazwijmy to casting. Jeżeli ktoś ma ochotę, może ściągnąć piosenkę i nagrać się na kamerę albo na smartfona, jak do niej tańczy. Po prostu taki i nam to wysłać. Zna. Powiedzmy, tak. ale to oczywiście jest dopiero, wybierzemy spośród tych, którzy to nas zaciekawią swoim tańcem i wystąpią w klipie, który będziemy kręcić pewnie gdzieś w sierpniu. Tak, nie musi także, być także to ludowy. Nagranie nie będzie wykorzystane, które będzie nadesłane, więc proszę się nie martwić o jakość i tak dalej. No tak, dopiero wybierzemy, tak. Absolutnie nie musi być to taniec ludowy tylko. To jeszcze pytanie o The Boogie Town. Zespół, powiedzieliście, istnieje. Ale planujecie nową płytę, czy najpierw miejscowi okrzepną na rynku, dopiero potem wrócicie do Boogie Town? Mamy kilka pomysłów. Może nie będziemy na razie zdradzać kolejnych mostów, powiedzmy, tak bym to nazwała, ale, ale jeszcze w tej chwili nad tym nie pracujemy, ponieważ tak jesteśmy pochłonięci miejscowymi, to żyjemy tym od ponad 2 lat, także w tej chwili Boogie Town jest na urlopie. Dokładnie. Za chwilę w studiu Trójki Michał Zygmunt, który też wykorzystuje dużo elementów ludowych w swojej twórczości, opowie o zupełnie innym projekcie. Nie będzie to jego solowe, gitarowe granie. A ja wam dziękuję bardzo. Boogie Town będzie na koniec. Ula, Bartek. Dziękujemy. Życzę, żeby miejscowi zaistnieli mocno i żebyśmy mieli kolejne nagrania już dość szybko. Dziękujemy. Dziękujemy. With no one to show us the way, and they keep on telling us that there is no time to waste. And my hands are getting colder with every breath I take. Life takes away so fast, and nobody Trójki Michał Zygmunt. Michał z projektem zupełnie nietypowym. Witam cię. Cześć, witam. Właśnie, płyta, która troszkę mnie zaskoczyła, bo przywykłem do tego, że masz gitarę, z tą gitarą wyczyniasz różne dziwne rzeczy. Instrumenty są raczej akustyczne, a tymczasem sesja elektryczna. Tak, sesja elektryczna i nie jest to tylko mój projekt, a jest to projekt za którym stoi troszkę więcej osób, a przede wszystkim stoi cała taka platforma, którą we Wrocławiu rozpoczął wiele lat temu Bond. Eclectic Session to spotkania różnej maści muzyków, im bardziej skrajnych, tym pewnie ciekawiej. Do tej pory ten projekt przez wiele lat jakby rozrastał się i od takiego koncertowego już od 2 lat jest jakby bardzo takim mocnym punktem na mapie Wrocławia, a teraz w tym roku wspólnie razem właśnie z Eclectic Session i razem z festiwalem Punkt, czyli norweskim festiwalem muzyki, załóżmy elektronicznej, zrobiliśmy fuzję tych dwóch jak gdyby festiwali i efekt tego, poza tą częścią taką koncertową, która miała miejsce na wiosnę i będzie miała jeszcze jesienią, jest w postaci właśnie tej płyty, którą mam tutaj przed sobą. Płyty przedziwnej, bo zawierającej wszystko właściwie co możliwe i wszystko co interesuje Wrocław, przynajmniej nasze towarzystwo, i wszystko na tej płycie można znaleźć, bo... Co masz na myśli właśnie? No są na przykład odwołania do studia eksperymentalnego, do Rudnika, są odwołania do Odry, czyli jakieś tutaj moje osobiste wejścia. No przede wszystkim też plejada wrocławskich, a rzekłbym nawet i dolnośląskich artystów, bo naszą część studyjną nagraliśmy, może akurat zacznę tutaj od osoby, nie, ale już jakby związanej z Wrocławiem bardzo mocno, czyli Roliego Mozimana, producenta, z którym pracuję, i pracują też inni muzycy związani z tym ansamblem. Tutaj oczywiście pod jego wodzą, ale przy udziale tak fantastycznych osób jak Adriana Styr, czy Bonda, czyli basisty Milupy, lidera Eclectic Session, Maćka Zakrzewskiego, znanego z Digital Love, Tomka Gwicińskiego, starego byka z Bydgoszczy, i wspaniałego też kwartetu smyczkowego związanego z Filharmonią Wrocławską, czyli tu jest Bartek Bober, Olga Kwiatek, Ewa Hoffman i Olga Kończak. Razem zebraliśmy się na miesiąc czasu w studiu. Ale o tym powiemy za chwilę, co? Może posłuchajmy muzyki. Dobra. Powiedziałaś bardzo poprawnie Adrianna Styrcz. Ona nie znosi, kiedy się mówi na nią Ada. To śpiewa zupełnie inaczej. To nie jest to, do czego przyzwyczaiła nas choćby w Sinusoidal. No, tu śpiewa zupełnie inaczej. Ja myślę też, że ten projekt żywi muzycy i też taka trochę inna energia jakoś powoduje w niej, no tutaj zaśpiewała w taki sposób, a jednocześnie jakby ja ilokrotnie z nią występuję, to mam wrażenie, że ona za każdym razem brzmi troszeczkę inaczej. To jest jakaś taka jej cecha wspaniała. Powiedz trochę o tych koncertach, bo ja myślałem, że płyta jest efektem tych koncertów, a to właściwie płyta była wcześniej nagrana, koncerty były potem. Tak, to jest, że tak powiem, ta płyta, bo oczywiście za chwilę dojdziemy do następnych jakby punktów tej płyty, bo poza nami tu jeszcze są dwa traki, które zawierają coś zupełnie innego, zaraz do tego dojdziemy. Ta cała płyta to jest, że tak powiem, ukoronowanie jakby pierwszej wiosennej odsłony takiego festiwalu artystycznego, który właśnie Eclectic Session robi razem z miastem Wrocław. Tutaj udało się zdobyć wsparcie w postaci funduszy norweskich i razem właśnie z festiwalem Punkt. Na wiosnę przeprowadziliśmy jakby pierwszą odsłonę we wrocławskim Imparcie. Zagraliśmy trzydniowy festiwal, na którym pierwszego dnia zaprezentował się Eclectic Ensemble, drugiego dnia w sobotę opanował scenę festiwal Punkt i wtedy muzycy festiwalu Punkt zremiksowali na żywo kwartet Lutosławskiego i efekt tego jest zawarty tu na tej płycie i oni zagrali koncert, a niedziela należała do nas wszystkich, spotkaliśmy się na scenie wszyscy wspólnie, 25-osobowa orkiestra zagrała taki koncert, którego głównym szyldem było Solaris Lema jako temat wywoławczy i zagraliśmy razem z Norwegami taką opowieść, podróż taką kosmiczną razem. No i to było wiosną. Efektem tego jest płyta, która tak naprawdę otwiera nam drogę do jesiennej odsłony festiwalu, która już niebawem, a która jest dużo większa. Bo oprócz tych koncertów wrocławskich wyruszymy w trasę, odwiedzimy główne miasta. Poza oczywiście tą załogą związaną z Eclectic Session przyjedzie czołówka gwiazd norweskich i razem z nimi to wszystko, czyli będzie jakby rozpoczniemy dużą odsłoną, tym razem w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a za chwilkę wyruszymy potem w trasę do 5 miast w Polsce. Do Norwegii się nie wybieracie? Wybieramy się na festiwal Punkt, ale w tym roku wybieramy się tam tylko tak reprezentacyjnie. Towarzysko gościnnie i oczywiście w celu promocji tego projektu. Tak, no jedziemy pokazać też efekt w postaci tych płyt i tej muzyki, którą tutaj też wspólnie zrobiliśmy. Co się najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad tym materiałem już na scenie? Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że tak wiele skrajnych osobowości, jakich się znalazło w tym projekcie, bo jest tutaj choćby postać Tomka Gwiecińskiego, znanego zupełnie jakby z innych stron, który tutaj oprócz tego, że nagrał kilka gitar, to zaaranżował kwartet smyczkowy i wszystkie te smyki, które są na tej płycie, są zaaranżowane przez niego. Jednocześnie jest tu zderzenie jakby i tej szwajcarskiej siły, jaką jest roli i takiej jakiejś konsekwencji. Ale nagle jest tutaj miejsce dla Adriany, która jakby jest kojarzona zupełnie z inną sceną. I ja myślałem, jak to się wszystko ze sobą, wiesz, połączy w takim sensie, no każdy z nas jest kompletnie z innej bajki, nie? I nie mieliśmy też takiego założenia, że przychodzimy, że tam jest Bóg wie co napisane. Raczej cały ten proces powstawania tej muzyki powstawał tam. Pracowaliśmy razem wspólnie, kładąc krok po kroku przy tych kompozycjach i w tych aranżacjach. I wiesz, zaskoczył mnie w ogóle efekt tego, że ta muzyka jest właśnie taka, jest taka eklektyczna i że na płycie, wiesz, jest kwartet Lutosławskiego, są odwołania do sceny eksperymentalnej, jednocześnie słychać tutaj bluesa, jednocześnie słychać Odrę, słychać, są piosenki, są utwory instrumentalne, jest muzyka współczesna, wiesz, i to wszystko można sobie pobrać za darmo w sieci, więc, bo płyta jest, że tak powiem, sama płyta fizycznie jest niedostępna, właściwie dostaną ją dziennikarze, będzie używana do celów promocyjnych, natomiast ta muzyka jest na stronie eclecticsession.com do przesłuchania, do ściągnięcia i oferujemy ją po prostu naszym słuchaczom. Ten posłuchajmy w tej chwili w wersji płytowej bez potrzeby ściągania z sieci. Kończył się okres zbioru. Thank you. Ile to, co było na scenie we Wrocławiu, różni się od płyty? Czy była szansa na jakieś improwizacje? Czy to, co wymyśliliście sobie w studiu wcześniej, to tak staraliście się wszystko odegrać jeden do jednego? W przypadku Eclectic Ensemble zagraliśmy wszystko, załóżmy, podobnie tak jak jest. Są to zamknięte formy. Na taką sytuację się zdecydowaliśmy tylko dlatego, że tak jak mówiłem, ten nasz koncert odbył się w piątek. W niedzielę spotkaliśmy się na scenie w naszym koncercie Solaris, który był już pełną improwizacją i pomimo jakichś tam przygotowań i pomimo tego, że te utwory są znane, które zostały dobrane, to jednak wszystko, co tam się zadziało, było improwizacją. Więc umówiliśmy się, że piątek jest taki, że gramy tak, jak zrobiliśmy to na płycie. Spotkaliśmy się mniej więcej rok temu. Wówczas mówiłeś, że solowe projekty w toku. No i co z tym? No, solowe projekty w tym sensie muzyczne cały czas są robione, te mniejsze, jak muzyka do filmów, jakieś udźwiękowienia. Gdzieś tam się po cichu wydarzają. W tym roku, no, z racji tego, że ten Eclectic tak mnie pochłonął i właściwie od grudnia cała ta praca jakby wrze na pełnej parze, więc one się odłożyły, ale zbudowałem na przykład serię swoich gitar zbudowanych z drzew rosnących nad Odrą, więc jakieś malutkie swoje kroki robię, ale no, liczę, że przyszły rok, że coś w przyszłym roku. W tym roku jeszcze jedna płyta, którą zaczynamy jesienią z Eclectic Ensemble w zupełnie innym składzie, ale również wrocławskim, więc na razie jestem skoncentrowany w pełni na tym. Powiedziałeś, że zbudowałeś kilka gitar, sam je robisz? Nie, nie, nie. Ja jestem, że tak powiem, pomysłodawcą i projektantem. Gitary zbudował Mirek Fajho, lutnik, który buduje swoje gitary na Dolnym Śląsku, a grają na nich ludzie z całego świata. Zrobiliśmy tą serię, można znaleźć te gitary na stronie, w pełni profesjonalne, zawodowe instrumenty, które wykonaliśmy tutaj jak gdyby energią lokalną i tak ja też widzę ten projekt jako pokazanie, że nie wszystko tylko to, co stamtąd jest warte, bo czasem to, co tutaj jest równie dobre. A jakie efekty nagrałeś nad Odrą ostatnio? Jakie efekty? Bo teraz poprzednio mówiliśmy o bocianach. Tak, no to teraz była wiosna, więc padło też trochę bocianów. No temat w ogóle takiego nagrywania i samplingu jest mi mocny. Tutaj na przykład w jednym z utworów na płycie pojawiają się utwory z dawnych archiwalnych taśm, które gdzieś tam kiedyś znalazłem. Jeden taki utwór nawet na tej płycie Eclectic Ensemble udało mi się zamieścić. No oczywiście wszystkie nagrywania terenowe i wszystkie zbieranie pasjonujących takich i dziwnych dźwięków. Wiesz, co ostatnio nagrywałem? Odgłosy pozostałości takich starych rzecznych promów, których resztki jeszcze tam nad Odrą są, bo już większość została pozamykana, ale pozostało masę łańcuchów, masę różnych takich kółek i sprzączek, które w kilku miejscach można jeszcze znaleźć, można sobie nimi pohałasować i używam je do tych sampli, używam do robienia muzyki, nad którą pracuję, do filmu dokumentalnego właśnie o tych promach. sporo akcentów ludowych dziś było w tej godzinie w Trójce. Przed momentem naszym gościem był Michał Zygmunt. Jeśli państwo nie słyszeli jego solowych projektów, to radzę sięgnąć na przykład po płytę muzyki, bo robi niezwykłe wrażenie ten album. A my słuchaliśmy fragmentów płyty Punkt Eclectic Session. Na zakończenie tej godziny zespół, o którym rozmawiałem z Beatą Michniewicz podczas audycji Ja Tu Gram, narzekaliśmy, że rzadko grywa się w tej chwili zespół Talking Heads w Trójce i w ogóle w radiu. Więc teraz, żeby troszkę nadrobić zaległość, Talking Heads w piosence w wersji rozszerzonej. Na, na, na. I'm not afraid to die. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może jakiś last minute do ciepłych krajów? To już nad Bałtykiem ci się nie podoba? Podoba mi się, ale te plaże u nas takie zimne. A mnie tam, Bożenko, nigdy nie jest zimno. Kaloryfer mam zawsze przy sobie. Jak tak na ciebie patrzę, Marian, to chyba ci się zapowietrzył ostatnio, wiesz? Sprawdź wyjątkową ofertę last minute na Yarisa, a od razu zrobi ci się cieplej. Tylko do końca lipca Toyota Yaris już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co się u ciebie kroi? Warzywa, owoce, mięso, ryby? A co się kroi w Lidlu? Super oferta, wyjątkowo ostre, kolorowe noże Cushino od 7,99 zł. Już od 7,99. A nóż się przyda. I na pewno przyda się też patelnia aluminiowa z powłoką zapobiegającą przywieraniu od 17,99 zł. Teraz w Lidlu patelnie już od 17,99. Co tydzień coś nowego. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o paryskich rozmowach, których celem jest doprowadzenie do trwałego rozejmu na Bliskim Wschodzie, uwolnieniu przez prorosyjskich separatystów polskiego księdza i obchodach rocznicy koronacji królewskiej w Gnieźnie. Właśnie teraz w Paryżu rozpoczyna się międzynarodowe spotkanie, którego celem jest doprowadzenie do rozejmu na Bliskim Wschodzie. Uczestniczą w nim przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Turcji i Kataru oraz reprezentanci Unii Europejskiej. W Paryżu jest m.in. szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry, który robi co może, by pogodzić Izraelczyków i Palestyńczyków. To właśnie John Kerry zaproponował wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych przez najbliższy tydzień, ale ostatecznie ta propozycja została odrzucona. Negocjacje prowadzone są z udziałem takich państw jak Egipt, Katar czy Turcja. Dzieje się tak, ponieważ Stany Zjednoczone uważają palestyński Hamas za organizację terrorystyczną. Rozmowy z nią prowadzone są więc tylko za pośrednictwem sojuszniczych krajów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na razie w Strefie Gazy obowiązuje tymczasowy rozejm. Wszedł w życie rano i ma trwać do 19. Ma on umożliwić ludności ze Strefy Gazy uzupełnienie zapasów żywności i wody, a szpitalom zapasów leków, natomiast organizacjom międzynarodowym dostarczenie pomocy humanitarnej. Rzecznik Hamasu zapewnił, że zawieszenia broni będą przestrzegać wszystkie palestyńskie ugrupowania. Izraelskie wojsko zapowiedziało, że wstrzyma ogień, ale nie przestanie przeszukiwać tuneli wykopanych pod granicą i wykorzystywanych przez bojowników Hamasu do przerzucania broni i ludzi. Bilans najnowszej izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy wzrósł do prawie 900 Palestyńczyków. Zginęło także blisko 40 izraelskich żołnierzy. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podziękował duchownym i konsulom za działania w sprawie uwolnienia uprowadzonego przez prorosyjskich separatystów księdza Wiktora Wąsowicza. Duchowny został odebrany rano na granicy województwa charkowskiego. Teraz jest w katedrze w Charkowie, potwierdza biskup charkowsko-zaporowski Marian Buczek. Wczoraj został wypuszczony, ale nie mogliśmy go jeszcze przywieźć do Charkowa, bo tam tych postów terrorystów jest o wiele więcej, niż by się wydawało. Trzeba było jeszcze negocjować z nimi następne jakieś tam, no już nie tyle warunki, ale żeby go puścili spokojnie i już jest dobrze. Ksiądz Wąsowicz został uprowadzony w połowie lipca, gdy jechał z Doniecka do swojej parafii w zajętej przez separatystów Gorłówce w obwodzie donieckim. Był przetrzymywany w siedzibie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, o czym SMS-em poinformował księdza z parafii w Doniecku. Informował też wtedy, że SBU w Gorłówce opanowali separatyści. Uwolnienie księdza negocjowali m.in. duchowni i parafianie. Zamiast pomocy, represje. Krewni Chińczyków, którzy lecieli zaginionym malezyjskim samolotem, domagają się zapisu z kamer lotniskowych w Kuala Lumpur. Od prawie dwóch tygodni przychodzą do siedziby Malaysia Airlines w Pekinie, ale stamtąd trafiają do aresztu, a część osób skarży się, że została pobita przez policję. Sprawę opisuje dziś hongkoński dziennik South China Morning Post. Chińczycy żądają od linii Malaysia Airlines nagrania dokumentującego moment wejścia pasażerów na pokład samolotu. Jak twierdzą, takie nagranie udostępniono rodzinom w Malezji. Po raz pierwszy grupa 20 osób zwróciła się z prośbą o wydanie taśm 14 lipca. Jak pisze dziś hongkoński dziennik, wówczas pekińska policja na ponad dobę zatrzymała 16 osób, w tym dwoje dzieci. Pojawiły się też doniesienia o pobiciu przez policję dwóch kobiet, które domagały się uwolnienia innych zatrzymanych osób, także członków rodzin pasażerów rejsu MH370. Boeing linii Malaysia Airlines zaginął w drodze z Kuala Lumpur do Pekina 8 marca tego roku. Do tej pory nie odnaleziono żadnych śladów maszyny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Będą inscenizacje historyczne, pokazy walk, warsztaty. Będzie też można spróbować średniowiecznych potraw. W Gnieźnie rozpoczynają się obchody rocznicy koronacji królewskiej. Gniezno cofa dziś czas do początków państwa polskiego. U podnóża wzgórza Lecha, na którym wznosi się monumentalna archikatedra, powstała średniowieczna osada. Można w niej spotkać wojów, rzemieślników i dotknąć codzienności, w jakiej żyli nasi przodkowie za panowania pierwszych Piastów. W południe oficjalnie rozpoczną się uroczyste obchody koronacji królewskiej. Sprzed pomnika Bolesława Chrobrego wyruszy korowód historyczny. Potem do akcji wkroczą łucznicy, którzy będą rywalizować o złoty trzos gnieźnieńskiego grodu, a wojowie zetrą się w turnieju o miecz Bolesława Chrobrego. Krwawo może być podczas